Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Mektubat-ı Şerife derslerimize devam ediyoruz. Kaldığımız yerden hala da tam düzelemedim. Nefesim, sesim. Bana bir hastalık girdiği vakit kolay çıkmaz. Onun için şekerden dolayı olsun, vücudumdaki zafiyetten dolayı olsun, şimdilik böyle birbirini idare edeceğiz. Sonra inşallah daha sağlıklı, sıhhatli zamanlarımız olur. Daha kuvvetli dersler, daha güçlü dersler yapılabilir. Buyuruyor ki İmam Rabbani Hazretleri, gâdü mâ fil bâb. Bu mevzuda nihai nokta şudur. Enne hikmetel cezâil muhalledi. Ebedi ceza vermenin hikmeti neye? Alel fi'lil muvakkati, süreli, muvakkat olan bir kafirliğe ebedi cehennem cezası vermenin hikmeti, yani bizim anlayacağımız bir şey değildir. Müfevvazatün, ısmarlanmıştır. İlâ takdiril, hakkı Hak Teâlâ'nın takdirine ve ilmi Teâlâ, Allah-u Teâlâ'nın ilmine. Yani Allah bilir demek lazım. Mevla'nın takdiri bu yöndedir demek lazım. Çünkü adam 10-12 yaşında, erkekler buluğa ermesi itibariyle 12 yaşında buluğa erdi. Kafirliği seçti. Yani kafir oldu. Kafir oldu da yani işte geriden beri de geliyor. Ana babasının da eğitimi burada etkilidir. Bu adam işte 60 yaşında öldü. Ne oldu bu arada? İşte 48 sene bir mükellef çağında kafirlik yaşamış oldu. 12'ye çıktığımız için. Peki bu adam cehennemde ne kadar kalacak? Bütün Kur'an'da diyor ki halidine fiyâ bedâ. Orada ebedi kalacaklar. Hem de öyle uzun zaman manası anlamayın. Ebedâ ile tekit ediyor bir daha ki sonsuza kadar. Bu birçok Kur'an ayetlerinde vardır. Mustafa İslamoğlu bunu da inkar eder. Yani ebedi kalmayacaklar cennet cehennem. Buna da bir reddiye yazmıştık evvelce. Şimdi ama ayet-i kerimelerin zahiri manası halidine fiyâ, orada muhallet kalacaklar ebede, sonsuza kadar. Hal böyle olunca şimdi bu adam 48 sene gavurluk yapmış. Niye kalıyor ebedi cehennemde? Burada Allah'ın takdiri devreye girer, ilmi devreye girer diyor. Bunu Mevla böyle uygun görmüş. Mesela vakat kale yine buyurmuştur fi hakkil cezail muhalledi, ebedi ceza verilmesi hakkında nevzere alel küfril muvakkati, yani sürekli süresi belli muvakkat bir kafirlik, işte dedim sana işte 48 senelik bir kafirlik demin gördüğümüz hesapta. Peki buna ne veriyor azap olarak? Ebedi cehennem veriyor. Bunun hakkında ne buyuruyor? Cezaen vifaka, Amme suresinde. Cezaen ben bu karşılığı verdimse bele azabı, bunda yadırganacak bir şey yok veya bunu bu haddini aşmış falan değil diyor. Vifakan tam tıpı tapına uygun diyor. Şimdi o zaman Mevla buna uygun demiş. Ben bu cezayı buna muvafık gördüm demiş. Daha buna kimse bir şey diyemez. Tabii burada Allah'ın takdirini ısmarlayalım, ilmini ısmarlayalım şüphesiz. Çünkü gerçek İlim onun katındadır. Onun bildiklerini biz bilemeyiz. Ancak bildirdiklerini bilebiliriz. Bu bakımdan. Ama tabi burada şu da vardır. İmam Rabbani Hazretleri onu da beyan ediyordu başka bir yerde. İnnemel amal bin niyat, ameller niyetlere göre. Şimdi sen 48 sene yavruluk yapıyorsun ama niyetin ne? Niyetin sonsuza kadar yaşasan hep kafir kalmak. Niyetin o. Birincisi. İkincisi, zaten sen 60 yaşında kafir olarak öldüğün zaman zaten son noktada belli oluyor. O son noktada adam gelir bir gün kala, bir saat kala iman da edebilir. Onun için sonunda kafir olarak öldüyse demek o kıyamete kadar da yaşasa kafir olacaktı. Çünkü sonu muteber. Ya Mevla onu biliyor. Çünkü kafirlik üzere ölenin ileride yaşasaydı iman eder miydi bu adam? Vaaz etseydik, nasihat etseydik, işte mucizeler görseydi falan falan diye düşünme diyor. Kafir olarak öldüyse demek ki onun hakkında karar budur. Yani o tercihini bu yönde kullanmıştır. Ebedi yaşasa düzelmez. Sonunda belli olur. Zaten düzelecek olan bir saat kala bile iman nasip olur. Bu itibarla ameller niyetlere göre ise, adamın da niyeti ebedi gavur olarak yaşayıp ölmekse, sonsuza kadar yaşatsan kafir kalmaksa, Mevla da buna ne yapıyor? Sonsuz, ebedi sonsuz ceza veriyor. Neden? Niyetine göre veriyor. Hani geçen sohbetlerde anlatıyoruz. Adam gösteriş için namaz kılsa ameline bakılmıyor. Ameli namazdır ama niyetine bakılıyor. Niyeti onu iptal ettirir. Burada da niyeti bunun nedir? Sonsuz kafirliktir. Azabı da sonsuzdur. Bunu tersten alırsak bir Müslümanın imanlı ölmesi durumunda tabii. Bizim de son nefesimiz belli değil. Zaten son nefese kadar çıktı çıkan çıkacak ne varsa çıkıyor. Son nefeste o kesinleşiyor. Yani ne kesinleşiyor? Mümin öldüyse demek bu kıyamete kadar yaşasa, sonsuza kadar yaşasa imanını koruyacaktı. Çünkü burada koruduğuna göre, buraya kadar getirdiğine göre. Hal böyle olunca bu adam yine aynı misali verirsek 12 yaşında buluğa erdi. 60 yaşında Müslüman olarak öldü. 48 sene bir Müslümanlık yaptı. İman bakımından konuşuyoruz. Amellerinde günah olur, tevbe olur. Bunlar ayrı şeyler, ameller. İtikat ve iman, en azından imanı var. Peki şimdi bu adam günah varsa bir miktar cehenneme girebilir. Kesin girecek demiyoruz. Çünkü Allah Teala affedebilir, şefaat erişebilir. Ama diyelim ki şefaate ulaşmadı, şefaate erişemedi. Ondan sonra yine diyelim ki efendim tevbe etmemiş, tevbesini kabul ettirememiş. Ondan sonra diyelim Allah'ın rahmeti erişmemiş. Yani Mevla'nın da tabii hiçbir şefaat olmasa, bütün şefaatler bittikten sonra şimdi benim hakkım var Mevla buyuracak. Ben hakkımı kullanacağım. اَخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ اِمَانٍ. Zerre kadar imanı olan önce buğday diyor, sonra hardal diyor. Sonra zerre kadar, toz kadar, gözle görülmeyen toz kadar imanı olanın, yani iman o kadar küçülmez, büyülmez de ameli zayıf, yani nuru az demektir. Nuru zerre kadar demek. Yoksa inanmak bölünmez. Kur'an'a inandım, hadise inanmadım diyen Müslüman olmaz ki. Öyle hani zerre kadar deyince her şeyi inkar et, bir şeye inan. Öyle bir şey yok. Aynı şeylere inanıyor da amelinin nuru az olduğundan zerre kadar deniyor. Yani işte namaz yok, oruç yok falan. İnandığı halde eksikleri var. Onun sonunda da zerre kadar imanı olan cehennemden çıkar buyuracak. Fakat diyelim ki bir Müslüman bunların hiçbirine efendim erişmedi, şefaat ulaşmadı. İşte Allah Teala rahmeti ona taalluk etmedi. O da tevbe etmemiş, veyahut kabul olmamış, neyse tevbesi falan. Bu cehenneme bir miktar girer yanar. Hadis-i şerifte buyuruyor, Hakim Tirmizi Nevadirul Usul'de rivayet ediyor. Yeni bulduk o hadis-i şerif tefsirde. Evvelce Efendi Hazretleri'nden duymuştuk ama Ruhul Beyan tefsirinde de geçiyor, fakat kaynak vermiyordu. Kaynağı Hakim Tirmizi'de çıktı. Feminhum men yefka saaten, işte feminhum bir saat kalan var. Müslümanlardan, cehenneme girenlerden. Bir saat kalan var. Bir daldırılış, sokuluş, bir kere dalıp çıkartılan var ki kömür gibi çıkıyor. Bir saat kalan var, bir sene kalan, bir ay kalan var, bir sene kalan var. Böyle sayıyor. Nereye kadar? Atvalum fiya mukzen men yukhracu ba'de 7000 sene. En uzun kalan Müslüman 7000 sene sonra çıkartılandır. Yani Efendi Hazretleri hep derdi. 7000 seneye kadar Müslümanlardan yanacak var. Ondan sonra Müslümanların yandığı tabaka boş kalacak. Çünkü oradaki azaplar kafirlere göre hafif. Onların yüzleri siyahlaştırılmıyor. İmanların hürmetine bu kağıt tasma takılmıyor. Yüzüstü yerde sürüdülmüyor. Ondan sonra ellerine ayaklarına zincir, pranga takılmıyor. İmanlarının şerefine binaen. Onun için o tabakaya bir daha kafir gelmez. O tabaka boş kalacak. Şimdi burada bu kişi diyelim 7000 seneye kadar bile yansa, imanı kurtardığı için sonu nedir? Cennettir. Cennete girdi mi nedir? Karşılığı sonsuzdur. Çünkü cennete giren daha çıkmaz. Ölmek de yok. La imutu fiyav la yahya. Cehennemde de ölmek yok. Dirilmek yani taze bir hayat da yok. Böyle azap var. Cennete de ölmek yok. Çıkmak yok. Ve ma min abi muhracin. Onlar oradan çıkartılacak değiller. O zaman bu adam 48 sene Müslümanlık yaptı. Niye böyle sonsuz ebedi cennet aldı? Çünkü bu adamın niyeti neydi? Mevla niyetine bakar. Şimdi bu adam benim şimdi niyetim. Yani tabii 6-7 yaşımdan beri camilerde büyüdüm. Hatta 5 yaşımdan beri. Hatırlıyorum Müslümanım tabii. Yani illa 12 yaştan başlamıyor kiminin. Çok evvelden de iman hususlarını biliyor. Şimdiki de çocuklarımız elhamdülillah 12'ye kalmazlar ki. İmanı öğrenmek bakımından falan namaz. Yani bizim Müslüman aileler çocuklarını yetiştirmeye gayret ediyorlar. O zaman ama ne zaman mükellef oluyor diye buluğa ermekte. Bu da ortalama 12 ise burada yine efendim ne kaldı? 48 sene bir ömrü kalmış. Diyelim 60'ta ölen için konuşuyoruz. Ben şimdi benim yaşım itibariyle işte 40 sene olmuş. Yani 12, 52, 2,5 gibi hicri hesap. Benim 40 seneyi geçmişim. Mükellefiyetim. Bu mükellefiyetimde ben işte namaz kılmışım, oruç tutmuşum, bir şeyler yapmaya çalışmışım. Müslümanım, Müslüman yaşıyorum. Yani Allah imandan ayırmasın. Amin. Peki, ben cennete gidebilirsem yani imanımı kurtarırsam eninde sonunda giderim. Azaba düşsem bile giderim. Peki inşallah azaba düşmeden direkt giderim ama en nihayetinde imanlı ölürsem mutlaka cennete giderim. Cennete gitsem ne kadar kalırım orada? Ebedi kalırım. Hiç çıkma. Yok. Giren çıkmaz. Peki sen işte 40 sene, 50 sene ibadet yapacaksın, Müslüman kalacaksın. Sonra sonsuz cennette ye iç yat aşağı. Bu nasıl bir şeydir? İşte niyetlere göredir. Benim niyetim nedir şimdi? 1000 sene ömrüm olsa, 2000, 3000, 5000 ömrüm olsa dünyanın sonuna kadar yaşasam. Dünyanın da o kadar sonu kalmadı. Birkaç yüz sene ancak kaldı da. Kıyamete. Şimdi sonuna kadar yaşasam Müslüman yaşamaya niyet ediyor muyum şimdi? Ediyorum. Bu kafada mıyım? Bu kafadayım. Bu kararlılıkta mıyım? Bu kararlılıktayım. Zaten bu nerede belli olacak? Zaten imanlı ölebilirsem belli olacak. İmanlı ölebildiğim zaman demek sonsuza kadar yaşasam imanlı kalacaktım. Bu ölümü çünkü son nokta belli oluyor. Yoksa 2 sene sonra yaşasa Müslüman ölecekti de 2 sene evvel ölünce gavur öldü diye bir şey yok. Çünkü adam diyor ki ben diyor belki birkaç sene sonra hocaları dinlerdim. Ben hiç duymamıştım bu işleri. Duyarsam inanacaktım. Senin son nefesteki ölümünden belli oluyor zaten. Sen kafir öldüysen demek 104 kitap okunsa sana inanmayacaktın. Zaten senin imanlı ölmen mukadder olsaydı yani cennete girmen nasip olacak olsaydı Mevla onu bilseydi Mevla sana sonuna kadar en son dakika bile tevbe iman nasip ederdi. Madem ki kafir öldün demek ki sen sonradan duymakla muymakla dönecek bir cinsten değildin. Bu böyle anlayın. Peki o zaman niyetin neydi? Sonsuza kadar yaşasam öyle 2 sene sonra duyarsam belki Müslüman olduğum değil. Sonsuza kadar yaşasam kafir yaşamak. Onun için ebedi cehennem. Peki sonsuza kadar yaşasam Müslüman yaşamak benim niyetim. Cezası mükafatı ne? Ceza karşılık demektir. Karşılık sevaba da kullanılıyor. Ama Türkçe'de tek kötülüğe kullanılıyor ceza verdi. Halbuki karşılık verdi. İyi yele iyi karşılık düşer. Hel cezaül ihsan illel ihsan diyor Kur'an. İyi amelin cezası iyi muamele görmektir. Yani karşılığı demektir orada. Burada niyetimize göre Mevla bizi cennette de cehennemde de ebedi bırakacak. Ve ceale Mevla kıldı neyi ettelizzati lezzetlenmeleri öyle ki daimete sürekli lezzetler var cennette. Sürekli hiç durmaz. Uyumak bile yok. Lezzete manidir. Uykuda boş geçer diye. Dünyanın 60 sene yarısı boş geçiyor uykuda. Ahiret sonsuz hiç boş yok. Devamlı lezzet alsın. Uyurken zevk alamaz. Allah. Uykusu da gelmez. Uykusu gelmiyor diye de hastalık da olmaz. Şimdi dünyada uykusu gelmeyen var ama adam sinir hastası. Normal akılla durabilir misin? 20 sene uyumayan gördüm. Rize'de okurken. Ama adam böyle diyor ki şey gibi tetikteyim diyor. Ya. Ne olacak benim abi? Uyumak istiyor. Hastalıklar var. Cennette öyle hastalık yok yani. Sırf lezzet için. Sürekli lezzetleri müsebbep eden Mevla yaptı. Sebep kılınmış. Neden? Yani bu lezzetler ne sebeple veriliyor? Minel imani imandan sebep. Öyle iman ki el muvakkati muvakkat iman. Çünkü neden sen buluğundan tutsak ölene kadar 60-70 sene yaşamışsın. Senin imanın muvakkat. Ölünce bitti. Ama o muvakkat imanın imanı neye sebep kıldı? Sonsuz devamlı lezzetlere sebep kıldı. Ve müterattibeten tertip olucu aleyh. İmana. Yani sonsuz lezzetler neye bağlı? İmana bağlı. Ya bu adam 80-70 senelik Müslümanlık yapmış, ölmüş ama sürekli lezzet görecek. Zalike takdirul azizil alim diyor. İşte bu takdirul aziz, ulu ve galip olan el alim, her şeyi hakkıyla bilen Allah'ın takdiridir. Yani burada çok kafa yorarak çok hikmet ve sebep aramak da manasız olur diyor. Velakin narifu, biz biliyoruz. Neyle? Bir tevfikillah subhanehu. Yüce münezzeh Allah'ımızın muvaffak kılmasıyla, yani o bize anlattı. Neyi anladık? Anlıyoruz. Enne ihtiyaral küfri, kafirliği seçmek. Bir nisbetiyle Hak subhanehu ve teala'ya efendim karşı. Yani Allah'a nispetle. Yani sen Allah'a karşı küfrü, inkarı tercih ediyorsun. Peki o Allah kim? Ellezi o zat gibi, o mevlen ni'am, bütün nimetlerin sahibidir. Ez-zahirati, görünen, vel batıneti, görünmeyen. İçimizde de ne kadar nimetler var. Kalbimizde, aklımızda, ruhumuzda onlar. Yani elma, armut gibi şeyler görünmüyor ama esas nimetler görünmeyenler. Bir aklını alsa, ne akıllıda akıl görünüyor, ne akılsızın, delinin akılsızlığı görülüyor. Yani görülen bir şey değil. Ama işte bir aklın gitse, o zaman ne yersen ne ye yani. Değil mi? Onun için içinde de ne nimetler var? Görünmeyen. Bunların hepsinin sahibi olan Allah'ı inkar etmek. Daha vallahi ki ve mucidü semavati, gökleri yoktan yaradan, vel ardı, yerlerin mucidi. Mucid, icat eden, yani yoktan var eden. Ve mâ min azametin, hangi büyüklük varsa ve kemalin, hangi ululuk varsa, bunların hiçbiri yok, yoktur illa varsa hüve ve sabitün, sabitir lehu teâlâ. Ancak Allah hakkında sabittir. Yani bir tane kemal ve büyüklükten Allah'a ait olmayan dışarıda kalmış değil. Ne kadar büyüklük sıfatları var, ne kadar olgunluk sıfatları var, ne kadar üstünlük sıfatları var, hepsi Allah'a aittir. Sen ne yapıyorsun? Böyle bir Allah'ı inkar ediyorsun. Şimdi böyle bir Allah'ı inkar ettiğin için yaktazı gerekiyor. En yakın olması, ne olması? Ceza zelkel küfri, bu kafirliğin karşılığı. Ne olmalı? Mineşeddil ukubati. Azapların en çetinlerinden olmalı. Öyle 5 dakika, 3 dakikayla bitecek azap bu kafirle kurtarır mı yani? Korutur mu yani? Kainatı yaradan, işte gökleri yerleri yaradan, işte senin içindeki dışındaki bütün nimetlerin velisi, sahibi olan Allah'ı inkar ediyorsun. Senin inkar ettiğin kişi bir öğretmen değil. Bir hoca değil. Senin inkar ettiğin efendim bir şey değil. Yani senin anan değil, baban değil. Tabii onlara da yapmamak lazım böyle ret ve inkar muamelesi ama seni yoktan yaratan bu ya. Onun için seni böyle az azap kurtarmaz. Onun için en şiddetli azap sana gerekir. Çünkü bütün nimetlerinin sahibi. Adama bir vefasızlık yapıyorsun, mafya babasına bağlı olan biri, ne yapıyorsun? İnfaz ediyor. Bir adam, dünyadaki en şiddetli azap ne? Öldürmek. Adam en şiddetli. Ne yaptı sana bu? Bana vefasızlık etti. Yalan söyledi. Paramı yedi gizli. Hiç onu affetmiyor. Mafya babası kim? Onu yaratmamış, doğurmamış, etmemiş. Hiçbir iyiliği yok onun üzerinde. O bile vefasızlıktan böyle bir hareket çekiyor. Yani peki sen yaradanına, yaşadanına red mi yapıyorsun, inkar yapıyorsun? E seni ne yapacak? En büyük azaba tabi edecek. Ve o da nedir? El-hulûd ebedi kalmaktır. Nerede? Fî azâbin nâr. Ateş azabında, cehennemde sonsuza kadar yanmaktır. Ve kezâlike işte böylece. El-iman inanmak bil-gaybi. Görmediğin halde. Kime inanmak? Bimisli hadel mün'imi. Böyle nimet veren Allah'a. Öyle Allah el-azîm-i şâni. Şanı büyük olan Allah. Dâ ve tasdîkuhu. Böyle şanı yüce Allah'a tasdik etmek. E iman da zor. Mâ vücûdî müzâhametin nefsi. Nefis izdiham çıkarıyor yani. Engelleme yapmak istiyor. Devamlı inanma, inanma, şuna inanma, buna inanma. Gayb mı olurmuş, cennet mi olurmuş? Varsa niye görmüyoruz? Allah var da niye görmüyoruz? Falan falan. Nefis devamlı vesvese, vesvese, vesvese kalıyor. Ve şeytani. E şeytan var bir de dış etken. O zaten devamlı fırıldak gibi geliyor. Efendim sana neler ediyor? E seni kafir etmek için elinden geleni yapıyor. Kafirliği süslü gösteriyor. İslam'ı, imanı zayıf gösteriyor, güçsüz gösteriyor, zararlı gösteriyor. Daha ve mümaniati sair-i lekvan. Daha sair yaratılmışların da engellemeleri var. Amerika durmaz, Rusya durmaz, Yahudi durmaz, İngiltere durmaz, Vatikan durmaz, Siyonizm durmaz, PKK durmaz. Yani görmüyor musun adamlar camiye göndermeyecekler az daha. Ezan okumak yasak, namaz yasak. Camileri, mamileri veriyorlar ateşe. Yani dolu engel var İslam'ın yaşama. Görünen, görünmeyen, nefis şeytan var. Görünen dünya, bütün dünyanın gavurları, müşrikleri, kafirleri Müslümanlarla uğraşıyor. Görmüyor musunuz dünyayı? Kafalarına bomba yağıyor millet. Hristiyan olsalardı yağar mıydı? Yahudi olsalar yağar mıydı? Yahudi küçük bir devlet ama Rusya'ya, Amerika'ya laf geçiriyor. Demek bunlar niye Suriye'deki Müslümanların kafasına bomba yağıyor? El üstüne doldukları için. IŞİD'i konuşmuyorum. Onlar sapıtmış. Harici, cehennem köpekleri. Onlardan demiyorum. Diğer sivil halkı konuşuyorum yani. Kafalarına ateş yağıyor. Bomba yağıyor. Peki bu kadar engelleme varken insanlar hala Allah'a ahireti, cenneti, cehennemi görmeden kayba iman edebiliyorlarsa ve bunu tasdik ediyorlarsa ve Allah'ın dininden ayrılmıyorlarsa yestet'i gerekir en yekûn olması cezâ-ı bunun da karşılığının minefdalil cezâ. Bu da normal bir sevap olmamalı. Mükafatların en faziletlilerinden olmalı. Bu bunu gerektirir. Ve bu da nedir? El-hulûd-i ebedi kalmaktır. Nerelerde? Fitten-i nimetler içerisinde sonsuz yaşamaktır. Daha mettelezzüdâti lezzetlenmeler içerisinde nerede? Fil-cinâni cennetler içerisinde sonsuz kalmaktır. Neden? Bu zamanda hele imanını kurtarmak çok zorlaştı. İmanını korumak, kurtarmak çok zorlaştı. Devamlı kasırga yaşıyor. Devamlı fitne çıkıyor. Devamlı insanları gavur etmek için yaldızlı yaldızlı reklamlar, kampanyalar çıkıyor. Onun için bu zamanda imanını korumak çok zor olduğundan sevabı da çok üstün oldu. Yani illa bu zaman değil. Evvelki zamanda da öyleydi. İbrahim Aleyhisselam döneminde Nemrut dönemiydi. Musa Aleyhisselam zamanı Firavun dönemiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanı Ebu Cehil dönemiydi. Yani burada iman hiçbir zaman kolay olmamıştır. Müslüman kalabilmek hep zor olmuştur. Çünkü neden? Karşılığı ebedidir. Onun için sabır lazım. Kale bazı şeyh, Evliyaullah'tan bazısı dedi ki inne duhulel cenneti cennete girmek merbutatun bağlanmıştır fil hakkati işin gerçeğinde bi fazlillah hakkı sübhane. Allah'ın lütfuna bağlıdır. Tabi amellerimiz yetmez. Kimsenin namazı, orucu, teheccüdü, işra, kuşluğu neye yetmez? Cennete onu girdirmeye yetmez. Allah ancak lütfedecek. Zaten namazımız 40 tane şaibeli, orucumuz delik deşik, gıybet dedikodu yüzünden, haccımızda ne noksanlıklarımız var. Yani bunları bir ele alsa Mevla, incelemeye soksa bunlar cennete sokmaya bize yetmez. Yani ayıplı ayıplı, mallarımız ayıplı. Allah Teala lütfediyor da ayıplı malı bile bile kabul ediyor. Yani sen bir arabanın vuruğunu kırığını bilirsin de bile bile alırsın. Ya hatır için ya gönül için veya neyse. Yani ya da paran az olduğu için. Ama Mevla da sana muhtaçlık olmadığından dolayı burada tek fazl-ı kerem devreye giriyor. Sana iyilik yapmak için senin ayıplı malını alıyor. Yoksa senin amellerin hiçbir ayıpsız değil yani. Kusursuz ameli yapan mı var? Peygamber miyiz biz haşa? O zaman cennete girme gerçekte Allah'ın lütfuna bağlı. Hadis-i şerifte ne buyuruyor? Len yudhile ahadekum cennete. Amelu. Sizin hiçbirinizi ameli cennete sokamaz. Yani orada Ebu Bekir Sıddık var, Hazreti Ömer var. Bu kadar gelecek ümmette Abdülkadir Geylaniler, Ahmet Rifailer. Hiçbirinizi ameli cennete sokamaz. Kalu dediler. Ve lan ya Resulallah bize diyorsun da sende mi? Kale ve lan benim de amelim cennete girmeye yetmez dedi. İlla en yeteğammedeni Allah. Minu bir rahmet. Sahih Müslim hadisidir. Hatırladığım kadarıyla. Sahihte geçiyor. Allah beni rahmetiyle kuşatacak da bana acıyıp cennete sokacak. Amel yetmez dedi. Onun için iyi cennete girmek lütfu kereme bağlı. O ama cennetteki amel ne işe yaradı o zaman? Bu kadar kılıyoruz diyoruz. O cennetteki dereceleri kazandırıyor. Girdikten sonraki iş. Birinci katta mısın, ikinci katta mısın? Kur'an'ın ayetleri kadar 6000 küsur mertebe var. Her iki derece arası yerle gök arası kadar yüksek. O mertebeleri ameline göre kazanırsın. O başka. Ve innemâ cu'ile çünkü cennete girmek bağlandı, kılındı, menutan bağlı. Neye bil iman? İmana bağlan. Binaen şuna binaen ki ala enne küllemâ hene o şey ki yekûn oluyor. Nedir oluyor? Ceza ala amali. Amellerin karşılığı olan her şey yekûn ne olur? Elezze daha lezzetli olur. Onun için Allah Teala iman efendim cennete girmek Allah'ın lütfuna bağlı. Ama cennetteki mertebeler amellere bağlı. Bu da niye böyle yapılıyor? Çünkü insan yaptığı işin karşılığını alırsa daha tatlı olur. Mesela adam biri gelse sana 1000 lira falan verse böyle sen çalışmadan etmeden yani ezilirsin biraz. Allah Allah karşılıksız verdi bana şimdi. Ama sen bir iş yapsan da verse alın terini yemek falan hakikaten bir soğan bile olsa baklavadan iyi geliyor yani. Çünkü çalıştığımda bir soğan kazandım ya. Ektim de biçtim yani. İnsan kendi yaptı. Hani mesela manavdan aldığın o kadar lezzet olmuyor. Kendi elinin haşlaması bir kiraz yesen bahçedeki daldan çok lezzet. Yaptığının karşılığı. Onun için amelleri, cennetteki dereceleri amellere bağladı ki daha tatlı olsun, lezzetli olsun. Bak ben bunu kazandım, bak ben bunu kazandım. Ama cennete girmenin kendisi Allah'ın lütfuna bağlı. Aslında imana da bağlı değil. Cennete girmek sadece Allah'ın lütfuna bağlı. Ama imansız giremez diyorsun. İşte Allah Teala yine imana bağladı ki görüntüde. Tamam imansız giremez o kesin de. Aslında imanlının da amelini kontrol etse o da giremez. Amelleri bozuk. Bu kadar günahkar Müslüman var. O zaman Allah'ın lütfuna bağlı. Ama yine de ne diyor? İmana bağladım diyor. Niye imana bağlıyor? İşte kendi yaptığının karşılığı olsun da ben iman ettim de Allah beni cennete koydu gibi lezzetli olsun yani. Benim de bir devrede dahlim bu dahlem var anlamında. Yani imana bağlaması bile insanın iman kendi şeyi ya. Kendi kararı, kendi ihtiyarı, kendi seçimi, kendi tercihi olduğu için. O da o manada bir amele giriyor. Yani bir şey harcadın orada bir mesela inanmak için. İşte insan da kendi işinin karşılığını daha lezzetli aldığından Mevla da ona imana bağladın bu işi diyerek sen yine kendin girdin mesajı veriyor. Hani çocuklara öyle yaparlar ya bir işi çocuğun başaramayacağını bilirler. Onun babası falan anası da arkadan yardım eder falan çocuk onu anlamaz falan. O da o koca motosikleti ben götürüyorum zaten veyahut da bir şey iter falan. Ondan sonra maşallah falan çocuğumuz başardın oğlum falan. O da zanneder ki ben işte kuvvet kullandım da başardım. Halbuki kıpırdatamazdı. Ana baba arkadan devreye girer. O görmeden bile iteklerler. Çocuklara yaparlar böyle şeyler. Hadi şunu yap. Hadi bir göreyim bakayım. O yapamaz onu. Ama ana babası yardım eder. Yardımını da gizli yapar. Onun için cennete girmek Mevla'nın lütfuyladır. Yardımını gizli yapıyor. Çünkü imana bağlayınca işi sebebe bağlıyor. Sebebe bağlayınca adam da Allah'ın lütfunu devre dışı zannediyor. Halbuki o Mevla seni işte lezzet alasın diye senin imana bağladı işi. Yoksa iman da kurtaramaz seni. Allah kurtarır adamı ancak. Neyine güveneceksin? Ve andel fakir. Bu fakire göre diyor İman Rabbi Hazretleri. Enne duhulel cenneti. Cennete girmek fil hakikati hakikatte merbutun, bağlıdır bil iman. Evet, gerçeğinde inanmak şart. İmana bağlıdır. Lakinnel iman. Peki iman nedir? Niye en akıllı adam iman edememiş? Niye en zengin iman edememiş? Gelmiş benim gibi çulsuzlar, çapulsuzlar iman etmiş. Adam profesör, ordinalis bilmem ne iman edemiyor. Benim ne aklım var da ben iman etmişim? O zaman imana bağlı, ama iman ne? Fazlün, o da lütuf. Minel mennani. O bolca bahşiş yapan Allah'ın, iyilik sahibinin lütfudur. Ve atiyetün, hediyedir. Min zilcudi vel ihsani. Zilcud, zi sahip demek. Cud, cömertlik. Min zilcudi, cömertlik sahibi Allah'tan. Vel ihsan, iyilik sahibi Allah'ın hediyesidir. Allah onu tabi. Senin de bir iraden, kudretin cüz'i de olsa devrede var. Sen de istiyorsun ki Allah yaratıyor ama ama imanı sen kendine yaratamazdın ki. Yine Allah lütfetti, iman verdi sana. İş illa Allah'ın lütfuna dönüyor. Ve duhulun nari, cehenneme girmek merbutun, bağlanmış bil küfrü kafirle. Kafir olan cennete girer. Cehenneme girer. Kafir o değilse ne kadar yansa da son cennete gider. Demek cehenneme girmek kafirliğe bağlı. Evvel küfrü kafirlik naşin, neşet etmiş, doğmuştur. Min hemen nefsi. Nefsin kötü arzusundan. Ve tuğyani. Nefsin azgınlığından çıkıyor. Nefis iradesini, tercihini kötüye kullandırıyor adama. Mevla da sebepler alemdeyiz. İstediğini yaratıyor adama, zorlama olmasın diye. O zaman ne oldu? Kafirlik de. Nasıl ki kafirlik, kafirliğin sebebi nefsin hevası ve tuğyanı, azgınlığıdır. İmanın da sebebi Allah'ın lütfu, keremi, ihsanıdır. Başka türlü bu işler olmaz. Ma sahabeke, hangi şey sana isabet ettiyse min hasenetin, iyilikten, güzellikten, güzel şeylerden, iman nasip oldu, namaz nasip oldu, zikir nasip oldu falan. Feminallah, bu Allah'tandır. Yani sebep olması da yine Allah sebep oluyor. Yine Allah'ın lütfu sebep oluyor. Yaratması zaten Allah. Onu herkes biliyor da sebep olmasında da yine Allah'ın lütfu devreye giriyor, sebep oluyor. Ve masabe, hangi şey isabet etti ki sana min seyyiyetin, kötü şeyler. Kafirlik, münafıklık, fasızlık, namazsızlık, abdestsizlik, kusursuzluk, şarapçılık, kumarcılık, zinacılık. Bunlar kötü şeyler. Femin nefsik. Yaratılmak bakımından yine Allah yaratıyor. Çünkü sen kendini yaratamazsın. İçki içmek de bir fiil ister. Sen senin kendi fiilini yaratamazsın. Biz mutezile değiliz. Ehl-i sünnete göre yaratan ancak Allah. O zaman ne oldu? Sebep olma bakımından. Sebebiyet kim? Allah sebep olmaz. Allah kötülüğe sebep olmaz. Ya orada da nefsin hevası ve azgınlığı devreye girip onu tahrik ediyor. Bu ayet-i kerimedir. Burada da farklı bir manası çıkmıştır. Yenbeği gereken en yu'leme, bilinmesi ki enne ca'le duhulil iman duhulil cenneti, cennete girmeyi bağlamak, kılmak, merbutan bağlı fil imani, imana bağlı kılmak, fil hakikati gerçekte tazimul iman, imana hürmet etmektir. Cennete girmek imana bağlı. Yani iman öyle büyük bir şey ki onsuz cennete girilemiyor. İmanın, Allah'a inanmanın 5 ahiret kaderle beraber 6 iman şartına inanmanın önemini anlatıyor. Bel hatta bilakis daha ilerisi, yani bel daha ilerisi tazimül mümeni bi, kendisine inanılan zata yüceltmek var. Çünkü Allah Teala o kadar büyük zat ki sırf ona inanmak bile cennete girmeye yetiyor. Varlığını, birliğini ikrar etmek, tabi kitaplarını, peygamberlerini, amentüye inanmak cennete girmeye yetiyor. Demek ki inanılan esasların yüceltilmesi var burada. Yani cennete girmenin buna bağlanmasında. Haysucun terattebe, terettüp etmesi hasretiyle aleyhi, imana ne misbihadel ecril azimil kadri, bu kadar kadri kıymeti büyük olan sonsuz cennet, bir tuğlasını dünyaya getirseler dünyayı satsan alamıyorsun. Bir hurisinin başörtüsü dünyaya saksa, efendim güneşin, ayın ışığı cennet ehlinin bilezikleri görünse güneş ay sönüp kalır. Bu kadar büyük mükafat neye bağlandı? İmana bağlandı. İşte onun için iman ne büyük şey olduğu anlatılmak isteniyor. Ve kedelki yine böylece cehalü duhulin nari, cehenneme girmeyi kabul etmek merbutan bağlanmış bil küfri. Bu da kafirliğe bağlı. Cehenneme girmek için mutlaka bir kafir olmak lazım. Şimdi kafir olmak, burada ne var? Tahkirun, hakaret var lil küfri. Kafirliğe, ne kadar rezalet olduğunu, inkarın, inanmamanın, ne büyük bir kitapsızlık olduğunu, yani onun ne rezil bir vasıf olduğunu gösteriyor ki, o sende varsa mutlaka yanacaksın. Öten kıyısun, kadro kıymetine noksanlık getirme var. İman okusun şey için ki, vaka vaka oldu azel küfür. Bu kafirlik bir nispeti ileyhi, kendisine nispetle, efendim, kime nispetle vaka olduysa, o kişi hakkında ne var? Hakaret var ve tenkıs var. Yani sen bu kafirlik sıfatına sahip olan, hakkında kafirlik şeyi, huyu ve vasfı tahakkuk etmiş adam, ne hakirlik adamdır, ne rezil adamdır. Bir de mesela bunun bu inkarı ne kadar adi ve şerefsizce bir iştir ki yaratanın inkar ediyor. Bu ne kadar değersizdir ki hiç cennete girme aday bile olamaz. Namzet bile olamaz yani. Çünkü bu kadar şerefsizi, bu kadar hakir, rezil, pisliği cennet kabul etmez. Ancak cehenneme yaraşır. İşte bu da nereden çıktı? Cehenneme girmek kafirliğe niye bağlandı? İşte kafirlik böyle pisliktir ve rezilliktir. Cennet kabul etmez yani. Kime nispetle kafirlik farkı oldu? Yani o şey demek istiyor. Hangi kişide kafirlik varsa sahibine nispet ediyor. Çünkü kafirlik sıfattır. Kendi başına durmaz yani. İlla bir adamda duracak veya bir kadında duracak. O kimde bulunuyorsa yani esasında o kafirliğin sahibi burada alçaltılmış oluyor. Feterattebe bu yüzden terattüp etmiştir. Misli hazil okubeti daimeti bu kadar devamlı ceza aleyhi kafirle. Yani sonsuz ebedi cehennemde yanmak yan yan bitmiyor, ölmüyor, dirilmiyor. İşte bu kafirlikten oluyor. Anla ki sen kafirlik ne pisliktir yani. Bihilaf-ı ma kalebi. Bihilaf-ı ma o şeyler bu benim dediğime uymaz ki kalebi. Onunla hükmetti bazı meşayih. Bazı meşayihin söylediği şeyler bu benim dediğime tam uymuyor. Feynli o çünkü onlar halin boştur anazi dakikati. Benim dediğim burada da bir incelik var diyor. Bu incelik geride zikredilen manada bulunmuyor. Benim dediğimde farklı incelikler var diyor. Yani cennete girmenin imana bağlanması imanı yüceltmek ve mümini yüceltmek. Cehenneme girmenin kafirliğe bağlanması kafirliği ya hakaret hatta efendim o kafirliğin sahibi olan kişiyi tenkıs. Yani onun noksanlığını beyan. Onun cennete layık olmadığını beyan. Bu incelik diyor diğerleri söylememiş bunu. Ben bunu söyledim diyor. Ve zayne böylece nazel vece onların dediği bu veci la temeşşâ yürümez geçerli olmaz fî duhûlin nâr cehenneme girme hususunda. Ellezî öyle cehenneme girmek hû adîluhu yani kafir cehenneme girmek imanın muadilidir. Kafirlik imanın muadilidir. Sen şimdi dersen ki cennete girmek efendim sadece Allah-u Teala'nın fazl-ı keremine bağlıdır. Orada durursan bu öbür tarafta yürümez diyor. Çünkü orada durursan kafirlik cehenneme girmek neye bağlı derler. Sen de o zaman demen lazım ki sadece Allah'ın lanetine bağlı demen lazım. Halbuki orada Allah'ın lütfunda durmaman lazım. Yani sen Allah'ın lütfu nereye taalluk ediyor? İmana deyip geçmen lazım. Ha. İman ne? İman da Allah'ın lütfu. Ayrı dava. Ama yine karşılığında bir şeye bağlı göstermen lazım. Sebepler alemindeyiz. Benim dediğimde. Çünkü öbür türlü feynne duhulen nar cehenneme girmek fil hakikati gerçekte merbutun bağlıdır bil küfrü kafirle. Sen şimdi tamam cennete girmek Allah'ın fazl-ı keremine sade bağlıdır. Daha ileri gitme dediğin anda tersini söyle bakalım. Kafirlik neye bağlı sorarlar. Sen de o zaman cehenneme girmek neye bağlı sor Allah. Sen de o zaman kafirliğe dediği zaman burada Allah'ın lütfuna diyorsun. Kulun ameli devreye sokmuyorsun. Ya burada kafirliğe bağlı diyorsun. Cehenneme girmek kulun amelini devreye sokuyorsun. Ve Allah'la ilgi kurmuyorsun. Yani iki tarafta da geçerli olması için iki tarafta da kulun ameline de bir sebebiyet hakkı vermek lazım. Onun için cennete girmek hakikatte Allah'ın fazl-ı keremine bağlıdır. Ama fazl-ı kerem kimleredir? İman sahiplerinedir. Yani kulun bir imanı var ki Mevla da ona lütfetmiş. İşte kafirliğe de gelince diyor, cehenneme girmek nereye bağlıdır? Direkt diyorsun ki kafirliğe bağlıdır. Çünkü neden? Orada da imana bağladığın için burada da kafirliğe bağlayabiliyorsun. İkisi de kulun sıfatıdır. Denklemiş oluyorsun. Çünkü burada desen ki cehenneme girmek Allah'ın lanetine bağlıdır deyip kulun küfrünü inkarını devreye sokmadığın zaman ne olmuş oluyor? Adam da diyecek Allah'ın lanetine bağlı. Orada Allah'ın lütfuna, burada Allah'ın lanetine. Adam da diyecek arkadaş cennete giren mutlu. Neden? Zaten tamam ya Rabbi. İstersen imanımla sok, istersen amelimle sok, istersen lütfunla ne olursa olsun. Sonuçta cennete girdik ya. Orada itiraz olmaz. Ama cehenneme giren de adam diyecek ki ya ben niye cehenneme girdim? Allah sana lanet etti. Ya Allah bana niye lanet etti ya durup dururken? Sen kafirdin de onun için. Şimdi ama orada lütfu keremde durup imana geçmezsen burada da Allah'ın lanetinde kalırsın. Kafirliğe geçmezsin. Kafirliğe geçmeyince adam da diyor ki biz de Allah'ın kuluyuz arkadaş. Niye bize böyle lanet etti de öbürünü cennete koydu? İşte illa sebebet girmen lazım ki adamın ağzını bağlayasın. Adamı susturmak için, ilzam etmek için hasmı. Ne diyeceksin? Sen Allah'a inkar ettin. Onun için Allah sana lanet etti. Orada sebebiyeti mutlaka göstermek durumundasın. Sebebiyeti göstermeden de Allah atar. Kimse Allah'a itiraz edemez ama Mevla istemiyor ki karşımda konuşulsun. Yani adamın içinden bile niye bana böyle oldu Allah adaletsiz mi haşa geçirmemesi için sebebini açıklıyor. Sen de cezayı hak ettin. Vallahu subhanehu. Ben biraz ağzım aşırı kurudu. Öyle kurudu ki daha 30 sene evvel ilk şeker hastası olduğumda o kadar kuruyor. Bu ilaçlardan, göğüs ilaçlarımdan oluyor, şekerden değil de. Şimdi şeker bu kadar kuruluk yapmıyor bana da. Onun için burada kalıyoruz. Allah-u Subhane Hazretleri el mülhimu ilham edicidir. Lissavab. Doğruyu ancak Allah ilham edebilir. Allah'tan başkası doğru inancı, doğru bilgiyi kullarına ilham edemez. Haza sen bu benim dediğim noktada itikadını buna göre ayarla. Buyuruyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Cümlemize Allah'ın bu şekilde doğru inanç nasip eylesin. Amin.